بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أوديو ilikuwa kizungumza na wanafunzi katika kuwapa nasaha na kuwaelekeza katika yale atakayowanufaisha katika elimu yao, na katika upande wa da'wa, kuifahamu da'wa sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika nyusia ilikuwa ni kuwatahadharisha kuwasikiliza ahadul bid'a. Yamezungumzwa mengi juu ya audio hii, lakini amejitokeza mmoja katika mashekhe au al-allama au al-mufassir, kama anavyosema mfasiri wa Qur'an, yeye katika darasa yake ya tafsiri akazungumza kuhusiana na nukta hii, na akainasibisha moja kwa moja kwamba itikadi hii ya kuwakataza watu kuwasikiliza ahadul bid'ah ni itikadi ya kishirikina, na akataja maneno mengi ambayo sisi tunaweka uporo maneno yale mengine ambayo yalikuwa kizungumzwa, lakini tutataja nukta ya msingi katika yale waliyozungumza katika njia ya kielimu, kwa sababu ilikuwa nukta izungumzwe tu. Hukumu ikoje ya kuzungumza ahlul bid'ah, na hawa waliozungumza ni watu wa bid'ah au si watu wa bid'ah, na redio hizi ni redio za bid'ah au si redio za bid'ah? Maana watu wengi wameshtuka, nasikia kuna redio Imani imetajwa mle, redio sijui gani. Sasa nyinyi hamjui kama watu wa maandamano wale, au maandamano sio katika bid'ah, migomo katika dini au katika nchi sio katika mambo ya bid'ah, na mfano wa hayo. Sasa sisi tunataka tubainishe, tunamjibu huyu shekhe, Allah muongoze, atuongoze sisi na yeye pia, kama alivyotuambia dua, na sisi tunamwombea dua, kwa sababu yupo katika batili katika hayo aliyozungumza. Ni upi msimamo wa maulama, ni upi msimamo wa ahli sunna kuhusiana na watu wa bid'a, na upi msimamo wao juu ya jambo la kuwasikiliza ahlul bid'a? Ametaja al-Imam Sabun rahimahullah katika kitabu chake Aqidatu Salaf, ametaja mu'taqadi ahli sunna, na akataja aqida ya salafi ashabi alhadith, thumma dhakara ma ittafaqu alayhi jami'uhum. Kisha akataja Sheikh Allah mrehim al-Imam Sabun, akataja yale ambayo wamewafikiana wote kwa ujumla wao, wa ajma'u alayhi, na wakakubaliana kwa kauli moja, min mawfiqihim min ahli al-ahwa'i wal-bid'ah, juu ya msimamo wao walionao kwa watu wa matamanio na watu wa bid'ah. Amesema Sheikh rahimahullah ta'ala katika aqidatu salaf, mtu arejee katika kitabu hicho cha al-Imam Sabun na tabaa ya al-Asima sahifa 315, anasema rahimahullah ta'ala: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم. نهاية مambo yote kwa jumla ambao nimeathibitisha katika juzi hii ilikuwa ndio itikadi yao wote kwa jumla. Lam yukhalifu fiha ba'dhum, hawakupinga, hawakwenda kinyume katika itikadi hiyo baadhi yao. Bal ajma'u 'alayha kulliha, bali wote wamewafikiana juu ya itikadi hiyo. واتفقوا مع ذلك على القول بقهر اهل البدع, na wakafikiana juu ya hilo katika kauli ya kusema juu ya kuwafanyia uzito watu wa bid'ah, si watu wa kucheka cheka nao. Wa idlalihim, na kuwadhalilisha. Wa ikhzaihim, na kuwafezehesha. Wa ibadihim wa iqsaihim, na kuweka mbali, kuwaweka mbali na kuwatenga huko. Wa tabaud minhum, na kujieka mbali, kujieka kando nao. Wa min musahabatihim wa muasharatihim, na kuwa mbali na kusuhubiana nao na kuambatana nao. Wattaqarrub ila Allah azza wa jalla bimujabanatihim wa muhajaratihim, na kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla kwa kujitenga nao na kuwahama watu wa bid'ah. Kushamjua mtu wa bid'ah, ashalinganiwa katika dini ya Allah usahihi wake, ile neema alokuja nayo mtume ile ambayo hapakuingizwa ndani yake mengine ambayo mtume na masahaba hawakuyafanya, mtu akalinganiwa kisha akakataa, kujikurubisha kwa Allah Azza wa Jalla ili upate radhi ya Mola wako ni kuwa mbali na kujitenga na watu hao. Na akataja katika jumla hii al-Jami'a, akataja msimamo wa ahli sunna wal jamaa kwa hawa watu wa bid'a. Na akataja sehemu pia al-Imamu Shatibi, al-Imamu As-Sabuni katika Aqidatu Salaf, akataja sehemu nyingine kuhusiana na muamala wao. Kisha akasema katika sifa za ahli sunna, wa yabghaduna au yubghiduna ahla al-bid'a, na wanawachukia watu wa bid'a. Alladhina ahdathu fi ad-dini ma laysa minhu, wale ambao walokuja kuzusha katika dini mambo ambayo hayamo. Hawa ni nani? Hawa ni ahli sunna. Al-Imamu Sabuni sio kusema kwamba hii ni fikra ya Wayahudi kuwaporomosha watu, la, al-Imamu Sabuni ni katika maulama wale wa mwanzo mwanzo waliotangulia, au walikuwa wanatumiwa na Marekani hapo, au na hawa ni itikadi mbovu chafu. Wala yuhibbunahum, ahli sunna hawapendi watu wa bid'a. Jitu lishakuwa la bid'a, kishalinganiwa katika haki, ana bid'a ya maandamano, ana bid'a ya kutufu makaburi, ana bid'a ya maulid, ana bid'a nyingine za migomo, ana bid'a. Watu hawa ahli sunna hawapendi. Wala yashabunahum, wala hawasuhubiani nao. Wala yasmauna kalamahum, wala hawasikilizi maneno yao. Sasa nyinyi mko mtuambie kwamba hawa si watu wa bid'a, hawa ni watu wa sunna. Na sasa kwa tunazungumza na wanafunzi, sasa mtaka wanafunzi wasikilize watu wa bid'a, dini hiyo wataifahamu vipi? Wataelewa vipi? Kwa hiyo itikadi ya ahli sunna wal jamaa, la yasmauna kalamahum, hawasikilizi maneno yao. Wala yujalisunahum, wala hawakai nao pamoja. Wala yujadilunahum fi dini, wala yunadhirunahum, wala wafanyi nao mijadala katika dini, wala hawazozani nao. Wayarawna sawna adhanihim an samai abatilihim, anasema Sheikh rahimahullah, na wanaona jambo la kuhifadhi masikio yao kutosikiliza batili zao. Alati idha marrat bil adhan wa qarrat fil qulub dharrat, batili ambazo zinapopita katika masikio na zikatulizana katika nyoyo zinadhuru. Sasa mtu anakuja akwambia, bwana wewe msikilize yeyote tu, si una akili unaamua? Sasa mbona hamwapi mashia katika msikiti wenu wakawa wanazungumza? Hamwachi makadiani? Mbona wale vijana wanaokufurisha watu, wenye kukufurisha viongozi, wenye kuhamasisha jihadi zisizokuwa na mwelekeo, mbona hamwapi katika misikiti yenu wakazungumza? Na watu wangapi wamedhurika leo kwa sababu ya kusikiliza watu wa bid'a? Wangapi katika vijana ambao wamewaasi wazazi wao wakatoka katika miji hii wakasema ni miji ya kafiri, wakwenda wakaungana kwa fikra za kina Budurogo, Allah mrehemu, na wengineo? Sasa tukisema watu wasisikilize watu wa bid'a, haya ni maneno ambayo yapo ndani ya Qur'an, ndani ya Sunna, na ahlul ilm wanayazungumza kama tutavyotaja ushahidi wake. Allati idha marrat bil adhan, maneno ambayo yanapopita katika masikio, wa qarrat fil qulub, na yakatulizana katika nyoyo, dharrat hudhuru, wa jarrat min al wasawasi wal khatarati al fasida, bil fasida majarrat, na husababisha mtu kupata wasiwasi na fikra mbovu zenye kufisidi, zile ambazo zenye kupita katika nafsi. Wa fihi anzala Allah azza wa jalla qawluhu, anasema Sheikh rahimahullah, na ndani yake Allah kateremsha kauli yake aliposema, wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, na utakapowaona wale ambao wenye kuzama katika aya zetu, fa'arid anhum, wapuuze watu hao, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka waingie katika mazungumzo mengine. Haya yametaja al-Imam As-Sabuni katika Aqidatu Salaf, na aya Qur'ani yakaitaja. Wa hadha, anasema Sheikh Raslani hafidhahullah, anasema wa hadha nassun Qur'aniyun karimun yuhaddidu fihi Rabbuna subhanahu siratal haqqil mustaqim fi muamalati ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Na hii ni dondoo, aya ya wazi Qur'ani tukufu imekuja ndani yake Allah anaika ukomo Mola wetu, njia anayeyainisha ile njia iliyonyoka katika kuamiliana na watu wa matamanio na watu wa bid'a. Na katika aya hii anasema al-Imam Shawkani rahimahullah alipokuwa akitaja aya hii, wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin, namwambia Sheikh al-Mufassir arejee katika tafsiri Imam Shawkani rahimahullah Fathu al-Qadir katika mjalid wa pili 100 sahifa ya 160 arejee. al-Imam al-Shawkani kisha aseme kwamba al-Imam al-Shawkani pia alikuwa na itikadi ya kishirikina, kwa sababu al-Imam al-Shawkani tutaona maelezo yake anayosema. Anasema wa fi hadhihi al-aya maw'izatun 'aziman liman yatasammahu bimujalasati al-mubtadi'ah alladhina yuharrifuna kalam Allah. Na katika aya hii kuna mauidha mazito, mauidha makubwa kwa yule ambaye mwenye kuiruhusu nafsi yake, mwenye kujiachia kukaa na watu wa bid'a, wale ambao wenye kugeuza maneno ya Allah. Wayatalaabuna bikitabihi, na wenye kukichezea shere kitabu chake. Wa sunnati rasulihi, na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wayarudduna dhalika ila ahwaihimul mudhilla, na haya wakawa narejesha katika yale matamanio yao yenye kupoteza. Wa bid'ihimul fasida, wa bid'ihimul fasida, na katika bid'a zao za ufisadi. Al-Imam Ash-Shawkani rahimahullah, wewe si mfasiri wa Qur'ani, rejea katika Fathul Qadir uyakute maneno haya, halafu tuambie msimamo wako ukoje kuhusu na Al-Imam Ash-Shawkani. Je, na yeye ana itikadi ya kishirikina? Fa innahu idha lam yakun yunkiru alayhi, kwa sababu anasema Imam Ash-Shawkani, ikiwa yeye haipingi hiyo bid'a kwa wao mtu, wa yughayyiru ma hum fihi, na akabadilisha yale ambayo wako nayo katika bid'a, fa aqallu al-ahwali an yatruka mujalasatahum. Sasa tumezungumza habari ya kusikiliza tu, maulama anasema hata kukaa nao. Basi ikiwa mtu hana uwezo, yeye si mtu wa kawaida, mwanafunzi mathalan, hawezi kupambanua haki na batil katika hali ya kawaida, mtu ndio kwanza anatafuta ilmu au mtu wa kawaida, uchache wa kile ambacho anatakana kifanye ni kujiepusha kukaa nao watu hawa. Wadhālika yasīrun alayhi ghayru asīr, na hilo jambo ni jepesi kwake, sio jambo zito. Waqad yaj'aluna hudhurahu ma'ahum ma'a tanazzuhihi 'amma talabbasuna bihi shubhatan yushabbihuna biha 'ala al-'amma. Anasema na huenda wakajalia kule kuhudhuria kwake mtu huyu, si mtu wa sunna, akawa na hudhuria kwa wao, itakuwa jambo hilo ni katika kule kujiepusha na yale ambayo wao wanayachanganya ndani yake katika shubha ambazo wanawadanganya watu wa kawaida. Fayakunu fi hudhuri mafsadatun zaida ala mujarradi samai almunkar, itakuwa katika kule kuhudhuria kwake kuna mafsada ya ziada katika ule ukomo tu wa kusikiliza ule munkar. Hii ni itikadi ya kishirikina, tuambie. Kadhalika Allah katika aya nyingine anasema waqad nazzala alaykum, katika suratul nisaa 140, waqad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati llah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Na pameteremka, Allah ameteremsha juu yenu katika kitabu kwamba pale mtaposikia aya za Allah zinakufuriwa na kufanywa mzaha, kuchezewa shere, basi msikae pamoja nao watu hao mpaka watapokuwa wamezama katika maongezi mengine. Innakum idhan mithluhum, mkibaki mtakuwa ni mfano wao. Inna Allaha jami'ul munafiqina almunafiqina walkafirina fi jahannama jami'a, hakika ya Allah atawakusanya wanafiki na makafiri katika moto wa jahannam kwa pamoja. Alipokuwa kitafsiri aya hii, al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika al-Jami'u li ahkam al-Qur'an, rejea katika mjalladi wa 5 sahifa ya 415, tizama aya hii alivyokuwa kitafsiri al-Imam al-Qurtubi, halafu tuambie na huyu anayetikadi ya kishirikina. Anasema dalla bihadha ala wujubi ijtinabi ashabi al-maasi idha dhahara minhum munkar, imejulisha aya hii juu ya uwajibu wa kujiepusha na watu wa maasi yanapodhihiri kwa wao maovu. Lianna man lam yajtanibuhum faqad radiya fi'lahum, kwa sababu yule ambaye hajajiepusha nao ameridhia matendo yao. Waridha bilkufri kufru, na kuridhia ukafiri ni ukafiri, mtu akaridhia ukafiri hii ni jambo la ukafiri. Allah amesema innakum idhan mithluhum, hakika nyie mtakuwa mfano wao. Fakullu man jalasa fi majlisin ma'siya wa lam yunkir alayhim, kila atakayekaa katika kikao cha maasi hakukataza watu wake juu ya maasi hayo, yakunu ma'ahum fil wizri sawa, atakuwa katika mzigo wa dhambi sawa. Wayambaghi an yunkara alayhim idha takallamu bil ma'si, au an yunkara, yatakikana mtu kuwakemea wanapozungumza maasi. Waamilu biha, na wanapoyafanyia kazi. Fa illam yaqdir ala al nakiri alayhim fayambaghi an yakuma anhum hatta la yakuna min ahli al aya, na ikiwa hana uwezo basi yatakikana yeye awe naye mbali watu hao ila sijakaingia katika hii aya. وَإِذَا ثَبَتَ تَجَنُّبُ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي. Na itakapothibiti, anasema al-imam al-Qurtubi. Sikiza al-imam al-Qurtubi. Anasema itapothibiti, kujiepusha na watu wa maasi, kama marra, fatajannubi ahli al-bid'a wal-ahwai, au la. Kujiepusha na watu wa bid'a, na watu wa matamanio, ni jambo lenye kustahiki zaidi. Kadhalika akasema tena, anasema waqala ammatul mufassirin fi muhkama warawa Jubair an ad-Dhahhak qala misema dakhala fi hadhihi al-aya kullu muhdithin fi ad-din ila yawm al-qiyamah. Anasema pia wakataja kauli hiyo wengi katika wanavyoona tafsiri katika muhkamatun. Kadhalika amesimulia Juwaybir kutoka kwa ad-Dhahhak, kutoka kwa ad-Dhahhak katika matabiina, amesema dakhala fi hadhihi al-aya, ameingia katika aya hii, kullu muhdithin, kila mzushi fi dini katika dini, ila yaumil qiyama. Je, hii ni itikadi ya kishirikina au mna yenu zimetajwa redio mnazozipenda? Hawa si ndio watu wanaohimiza maandamano katika jamii ya Kiislamu, wenye kuhimiza migomo, wenye kuwapa nguvu mashekhe wenye kuzungumza mambo hayo? Sasa kwa nini mnakuwa hatuelewi, yani mnatetea kitu gani, mnapinga kitu gani? Sisi tunazungumza itikadi ya Kiislamu, kujiepusha na watu wa bid'a, kutowasikiliza watu wa bid'a. Jambo hili ndani yake lipo ndani ya Qur'an, aya hizi tunazisoma na hawa wanavioni. Sio kwamba ni itikadi ileletwa na Marekani au Yahudi, hawa maulama ni watangu, hawamjui Marekani wala Muiraki, sijui wazama za leo. Sasa mtuambie, hii ni itikadi ya kishirikina? Wewe ukizama nususi hizi, ukizama hizi nususi zipo kwa wingi zinazungumzia hijrani al-mubtadi, kumuhama mtu wa bid'a, wa mujanabatihi, na kujieka naye mbali kwa sababu ya ubaya wa bid'a zake na khatari yake katika dini ya Uislamu, na kule kupenya zile makala za ahlul bid'a katika nyoyo za watu. Wana sauti nzuri, wanavutia, wana maneno ambayo unayakuta mtu unajua kwamba hii ni batil, lakini mtu anapoipamba anipamba katika ionekane sura ya haki. Halafu sisi tunachohitaji katika jamii, watu waelekezwe katika tauhidi, watu waelekezwe katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na huku ndo kuna kutakikana Uislamu ili kupata neema na baraka katika miji yao. Miji imekuwa maisha magumu, kumekuwa kume uzito wa mambo kwa sababu ya bid'a zilizoenea. Dini imefanywa vichekesho tu. Mtu akiamua kukaa moyo wake umejaa machungu, anataka kucheka, anatafuta cassette ya shekha anasikiliza, anacheka mpaka analia, mchezo umeisha. Hawa watu wanakufa na ushirikina, nyinyi mmekaa mnaochekesha watu. Sasa kuwasikiliza watu wa bid'a tunazungumza, kabla hajajibu hayo mengine hayo aliyozungumza, ikiwa tayajibu, lakini tunazungumza hukumu hii. Je, itikadi hii ni ya kishirikina? Mwenye kuzingatia kitabu cha Allah, kadhalika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, anayekuta dini imejengeka katika misingi miwili. Kuna at-ta'sil wa at-tahdhir. At-ta'sil wa at-tahdhir. Ta'sil al-haqqi wa bayani. Kuikazia haki na kuibainisha. Huu ni msingi katika misingi ya dini. Kadhalika at-tahdhir min al-batil bi kulli ashkalihi. Kutahadharisha batil kwa namna zake zote. Sasa ikiwa mnataka watu tu kila anayeinuka akazungumza, watu wakacheka, watu wakafurahi, akawa mashuhuri, watu wanyamaze tu. Kaja huyu anamtukana Abubakar na Umar. Kaja yule mwingine anamsema vibaya Uthmani radhiallahu anhu. Kaja yule mwingine anapambana watawala. Kaja huyu mwingine anakufurisha watu. Kaja huyu mwingine anazua maulidi yake na bid'a zake. Kaja huyu mwingine anataja maandamano. Kaja huyu mwingine siasa. Watu wanyamaze tu, dini sifanywe mzaha. Kutakuwa kuna dini hapa? Yaani watu wa kaida vipi wataweza kuifahamu dini kama hawajazungumzwa, kama hazikukemewa hizi bid'a? Na Allah ameyataja haya ndani ya Qur'an, na Allah ameyabainisha. Aya nyingi zimekuja katika Qur'an kutaja msingi huu. Msingi wa dini ni at-ta'sil. Faman yakfuru bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Kwa hiyo yakfuru bit-taghut ay bi kulli ma yu'badu min duni Allah, akakikufuru kinachoabudiwa chote kisichokuwa Allah azza wa jalla. Kadhalika yu'minu billah. Kwa hiyo msingi miwili: at-ta'sil, kuibainisha haki, kugandamana na haki, na at-tahdhir, kutahadharisha watu juu ya uovu na mabaya yenye kufanyika katika sehemu hizi. Hili ni jambo la msingi na hili ni jambo la muhimu kila Muislam kulifahamu. Kwa hiyo fatahdhiru min ahli zayg wal bid' wal hawa aslun min usuli dinina alhanif. Sasa tunakwambia kwamba kuwatahadharisha watu wa upotevu, watu wa bid'a ni msingi katika misingi yetu ya dini tutakasika. Na huku kote ni hifdhu lisharia, kuhifadhi sheria ya Uislamu. Kwa sababu watu walikuwa wanajua maandamano ni katika dini, wanaonekana baadhi ya watu wanafanya. Watu wanajua siasa ni katika dini, wanaonekana baadhi ya watu wanafanya. Watu wanajua kutufu makaburi ni katika dini. Watu wanajua hizi ndevu sio katika dini, ndio maana watu wa mashehe wanaonekana wanazikata. Kwa hiyo mkifuga ndevu ni watu wanajua kwamba ndevu ni katika dini. Sababu mtu kuzungumza mambo ya msingi, mambo ya maana, anaingiza watu katika itikadi ya kishirikina. Alafu mtuambie tukasome China. Mtume hajazungumza maneno hayo ya uongo. Mtume angezungumza khaliful mushrikina waffiru liha wa akhfu shawari. Fugeni ndevu. Hiyo ndio sunna ya Mtume. Toeni masharubu. Hajatuambia tukasome China. Hadithi hiyo ni ya uongo aliosingiziwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika kuuhami Uislamu na itikadi zake potofu na watu wa matamanio. Na kukaa na watu wa bid'a ndani yake kuna mafsada mawili. Sima'ul munkar bimujalasati ahli albid'a, na mafsada mengine tazidu ala hadhihi almafsada anna tutakhadhu halu hadhihi sabila liiqa'i ash-shubahati fi qubuli al-aghrari al-aghmari wal-awami min al-muslimin. Jambo la kusikiliza watu wa bid'a la mafsada mawili. Ya mwanzo, mafsada ya mwanzo ni kusikia ule uovu kwa kule kukaa na watu wa bid'a. Lakini kuna mafsada mengine yenye kuzidi mafsada haya, nayo ni kufanywa hali hii yao ndiyo njia ya kuweza kupenywa zile shubha katika nyoyo za vijana ambao ni watu wa kawaida katika dini. Wangapi katika watu wanahurika leo? Mtu anamwambia bwana, sunna nguo yako hiyo sivuke chini, akamwambia bwana, shaka fulani anafanya mambo haya, hayapo katika dini ya kutufu makaburi, mambo ya ushirikina, mtu akifa anaingia pabaya, mbona shaka fulani anafanya? Sasa hizi bid'a zinakuwa kwa sababu ya watu kuziendea na kuwapa nguvu hawa mashekhe wa bid'a. Na haya hayajaanza leo, hii sio fikra ya itikadi ya shirikina. Haya wameanza masahaba ridwanullahi alayhim. Anasema kutoka kwa Thabit ibn Ajlan kama alivyotaja haya al-Ma'rifa wa Tarikh, kadhalika al-Imam al-Lalakai akataja katika sharh sunna. Haya ndio anayotaja, anasema adraktu nasan, adraktu Anas ibn Malik wa ibn al-Musayyib والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهد وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابت البناني والحكم بن عيينة وأيوب السكستاني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر وكان قد أدرك Abu Bakr al-Siddiq. Na huyu Abu Amir alikuwa amemdiriki Abu Bakr al-Siddiq. Wa Yazid al-Raqashi wa Sulaiman ibn Musa kulluhum ya'muruni bil jamaa wa yanhauni an ashabi al-ahwa. Toka Anas ibn Malik na Sa'id ibn al-Musayyab, al-Hasan al-Basri. Sasa hawa tuambiwe wana itikadi za kishirikina, walikuwa wote hawa wananikataza kukana watu wa bid'a. Kadhalika akataja katika al-Ibana katika mjalid wa pili sahifa 444, anasema law kana nani mufaddal ibn muhalhil au muhalhil, anasema law kana sahibu al-bid'a idha jalastu ilayhi yuhaddithuka bi bid'ah hadhirtahu au idha jalasta ilayhi yuhaddithuka bi bid'ah حذرته وفررت منه ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. انا سيما ليتي ingekuwa mtu wa bid'a unapokaa naye na kuhadithia hadithi za mtume au anakuhadithia yani katika bid'a yake ungekuwa unamhadhari na unamkimbia ingekuwa ni khair, lakini unapokaa naye anapokuhadithia hadithi za mtume anaanza katika kudhihirisha kwenye kile kikao chake maneno mazuri, kisha anaingiza juu yako bid'a huyo ndo kalazimika nayo. Mtu anakuchanganya, anaanza maneno ya mtume, qala Allah qala rasul, kisha anaingiza bid'a yake. Sasa hawa watu wasisikilizwe, watu wa maandamano wasisikilizwe, watu wa siasa wasisikilizwe, watu wenye kuleta mizozo ya kugombana watawala, khuruji makhawariji wasisikilizwe, watu wa maulid wasisikilizwe, si watu wa bid'a? Au kuna watu wengine wasio kwao? Hebu tubainisheni nani watu wa bid'a, tubainisheni nani watu wa bid'a. Na maneno mengi wallahi, yani hii ni ujala tu, nimefanyia haraka, lakini haya yalikuwa na kama mihadhara miwili, mihadhara mitatu, nazungumza hukumu ya Muislam kuwasikiliza watu wa bid'a. Mmeumia kwa mambo yenu, mmeumia kwa sababu ya dini. Anatajwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa machafu, hatusikii watu kuinuka. Wanatajwa masahaba, misikiti ipo Korekwe, sio wapi hapo, ya Mashia. Wanakufurishwa masahaba. Mama Aisha radhiallahu anha anatajwa kwa uovu kwamba ni mzinzi. Mbona hatukusikia maneno mkizungumza kwamba mna ghira ya dini, mkawataja Mashia, mkawasema vibaya Mashia, mnaogopa? Sasa ametajwa majina ya watu tu, redio mnazozipenda, ikiwa zimekaa katika milengo ya kutetea bid'a, basi tazungumzwa tu. Sasa nazungumza ibtigha wajhi Allah, kwa kutafuta radhi za Allah azza wa jalla, kwa kutafuta radhi za Allah azza wa jalla. Anataja katika sharh usul sunna, usul al-i'tiqad, al-imam ya imam al-lakai anasema, Habib ibn Abi الزربقاني رحمه الله كان محمد بن سيرين إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه أو أصبعيه أو أصبعيه مثلث في أذنيه. الإمام محمد بن سيرين من يوم محمد بن سيرين أليكو أنا بوليسكا نينو موجة لم توا بدعة أنا ويكا بذوليذيك كاتكا مسكوياك مويلي. ثم قال كيش أنا سيما لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه. Siwezi mimi kumsemesha mpaka huyu atoke katika kikao chake. Uzito wa watu walivyokuwa wakifanya hii bid'a katika nafsi zao, haina nafasi hata neno mtu atakusikia la watu wa bid'a. Leo mmekaa mtu anacheka tu. Watu wa bid'a anawasikiliza, watu wa maandamano anawasikiliza, watu wa takfiri anawasikiliza, na mfano hayo. Anasema Abdullah, sahaba wa mtume, ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, man ahabba an yukrima dinahu فليعتزل مجالسة أصحاب الأهواء فإن مجالستهم ألصق من الجرم. هو صحابة ومتومي عبد الله ابن مسعود أنا كتازة متو أكيوة أنا يكريم دينياك أجتنجي كوكانا وتوبيدا من بياو يناثير متو أجتنجي كوكانا وتوبيدا. كذلك من ويا كتاجة عبد الله بن عباس ما ينو يا عبد الله بن مسعود كتكا كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح. كذلك كوني كتاب جاء الإبانة أكتاج أثار عبد الله بن عباس نسمى لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب أو ممرضة للقلوب. ما إنه هاي كومين جسانا ما إنه أهل العلم يوكو كتازا كسهبيانا نواتوا بدعا كسكيليزا ما إنه نمين جسانا ساسا سنتكو توانبيكم هاو وليو كتازا kuwasikiliza watu wa bid'a, hawa maulama walotoa istimbat za aya, wasi mufassir, hawa maulama walotoa istimbat za aya juu ya uharamu wa kuwasikiliza watu wa bid'a, juu ya uharamu wa kukana watu wa bid'a, hawa itikadi yao ni ya kishirikina, walikuwa wao hawajiamini vizuri kwamba watu waachwe huru wasikilize kokote alafu watapambanua, walikuwa hawana itikadi hiyo. Kuna maneno mengine mtu anazungumza hajui hukumu yake yanaishia katika sura gani. Kwa sababu hii ni itikadi ya masahaba, itikadi ya matabiina, uharamu wa kusikiliza watu wa bid'a. Na sisi alikuwa tunazungumza na watu wa sunna. Wewe si mtu wa sunna, ndivyo alivyozungumza. Sasa mtu wa sunna asikilize watu wa bid'a. Sasa nyewe kama si watu wa sunna, inawauma nini? Hii ni sehemu tu. Haya maneno ya maulama yako mengi. Maino ahadhu ilmi yako mengi, mpaka kina alimamu Shafi'i na wengineo walikuja wanazungumza haramu kwa sikiliza watu wametamanio kujitenga nao, kuambali nao mtu kuhifadhi dini yake. Sasa tuthibitishiwe, hii ni itikadi ya kishirikina au kuna kitu gani? Sasa tukisema tambua kwamba maneno makali hawana hikma, lakini watu wameanza kuzungumza. Tuwe wa kweli katika mazungumzo. Kuna mtu aliandika katika gazeti hapo hapo Zanzibar, kuna masalafi bandia wakanyamaza kimya watu, lakini tukizungumza sisi kujitetea utasikia haya mambo hayana maana, yashapitwa mizozo ya nini? Tuwe kitu kimoja. Kuna shekhe alizungumza kwenye redio, anaulizwa hawa salafi na ahli sunna ndo nani, ansari sunna sijui, akazungumza maneno mengi, hawa wanakafanya hivi wanafanya hivi, mpaka shekhe Nasr akusalimika, mpaka dola ya Saudia ikusalimika, kimya usikii. Lakini wakizungumza, tukizungumza sasa utasikia, sasa jamani hayana faida, watu wakae pamoja, maadui. Wa in ta'udu na'ud. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.